NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. heeft het zin om de boosterprik zo snel mogelijk toe te dienen, met name bij ouderen. De GGD staat in de startblokken, dat geven ze aan, maar niet iedereen is even overtuigd. Dat straks, nu is het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het leger wordt mogelijk ingezet bij de beveiliging van het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Het kabinet is daarover in gesprek met betrokken instanties, melden bronnen aan de NOS. De beveiliging rond dat Marengo-proces vraagt nu veel van de politie, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Dat gaat geregeld om honderden agenten per dag. Die zijn onder andere nodig voor de persoonsbeveiliging van rechters, officieren van justitie, van advocaten, ook van het rechtbankgebouw zelf en het transport van de verdachten. Nou, en al die politieinzet die gaat ten koste van het andere politiewerk in dorpen en in steden. Vandaar dat het leger mogelijk wordt ingezet. Vooral in de regio Midden-Nederland blijft er te weinig politiecapaciteit over voor het gewone werk. Een medewerker van de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. De man van 20 heeft een vriendin mishandeld en 3 keer bedreigd. Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt een bericht daarover in de Telegraaf. Bij de verkiezingen van maart stond de man laag op de kandidatenlijst. Forum voor Democratie zal de medewerker niet ontslaan. Een woordvoerder benadrukt dat de medewerker nog in hoger beroep kan. En ook vindt de partij het een kwestie tussen de man zelf en de rechter. Bij het RIVM zijn ruim 12.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er bijna 1.400 meer dan gisteren. En het is het op 2 na hoogste dagcijfers sinds het begin van de pandemie. In de ziekenhuizen bleef de bezetting gelijk. Daar liggen net als gisteren 1.647 besmette mensen. En van die groep liggen er 327 op de intensive care. Demissionair minister De Jonge wil op korte termijn van de Gezondheidsraad weten of mensen die zijn gevaccineerd met Janssen een extra prik moeten krijgen. Uit onderzoek blijkt dat Janssen sneller de beschermende werking verliest dan andere coronavaccins. Het kabinet heeft het OMT om advies gevraagd over een vuurwerkverbod dit jaar. Vorig jaar was er ook al zo'n verbod om te voorkomen dat de zorg verder zou worden belast. De politie heeft op de A58 bij Roosendaal een automobilist neergeschoten. De man was op de vlucht geslagen voor de politie en crashte op de snelweg. Hij wilde er lopend vandoor gaan, maar werd geraakt door een politiekogel. In de auto lagen zakken met drugs. Motocrosser Jeffrey Herlings is net als in 2018 wereldkampioen geworden in de MXGP. Dat is de koningsklasse van de motocross. In Italië won hij de laatste en beslissende manche met overmacht. Ja, ik denk dat ik meer dan 3 jaar heb moeten wachten op weer de titel. 2019 vanwege mijn voet, 2020 stond ik anderhalve GP voor de GP, breek mijn nek. Dus ja, nu bij derde poging pas weer terug de titel. 3 keer scheepsrecht zeggen ze, dus hij is weer terug wat hij moet zijn. De belangrijkste concurrent van Herlings, de Fransman Romain Lefebvre, eindigde in de laatste race op de 3e plaats. En tot die laatste manche stonden beide coureurs nog samen bovenaan in de stand om de wereldtitel. Ouderen op Ameland kunnen zich al op 29 november melden voor een boosterprik. Voor zover bekend is het Waddeneiland daarmee de eerste gemeente waar dat straks mogelijk is. De bedoeling van het kabinet is om in december te beginnen met de boostervaccinatiecampagne. Zorgmedewerkers en 80-plussers zijn dan als eerste aan de beurt. Op Ameland komt die boosterprik dus eerder. En dat komt doordat GGD-medewerkers eind deze maand al op het eiland zijn voor mensen die nog geen tweede vaccinatie hebben gehad. NEC-directeur Van Schaik zegt dat de club misschien nooit meer in een vol Goffertstadion speelt met publiek. Vorige maand stortte een deel van de tribune in. Uit onderzoek blijkt dat in de tribunes honderden scheuren zitten. In een audiodagboek zegt NEC-directeur Wilco Van Schaik dat hij rekening houdt met het zwartste scenario. Het lukte niet een alternatief stadion te vinden. De Nijmeegse club speelt daarom voorlopig in de Goffert zonder publiek. En het weer. Vanavond en vannacht in het noorden bewolkt. In het zuidoosten opklaringen. En daar koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen alleen in het zuiden zonnig en droog. En morgen wordt het 10 tot 13 graden. En de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemiddag. Hoe is het op de weg? Hele goedemiddag. 225 kilometer file. Nou, dat getal valt reuze mee. Maar op een aantal wegen loopt het toch nog wel goed vast. Het heeft onder andere te maken met een spoedreparatie bij Amsterdam op de A10. De A10 Zuid richting de A10 Noord staat tussen de Nieuwe Meer en de Zeeburger Tunnel. 10 kilometer file. Heb je ruim een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En Rijkswaterstaat meldt nu zojuist van dat tot een uurtje of 7 gaat duren voordat de weg weer vrij is. Daardoor loopt het ook vast op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam voor het knooppunt Watergraafsmeer. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht nog een half uur vertraging. Door een ongeluk, de weg is hier weer vrij. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur extra bij je kwijt tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. En je hoort het zojuist zo in het nieuws. Er is een aanhouding geweest op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. De weg is bij Roosendaal voor het knooppunt De Stok nog steeds afgesloten. Omrijden doe je via de A16 en de A17. Ster. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple voor professionals. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Sorry dat ik je stoor tijdens deze radio-uitzending, maar ik zag een auto op je lijstje staan. Bedoel je dan Hot Wheels, een stuntauto of misschien een Nikko op afstand bestuurbare auto? Help de Sint toch een handje met de verlanglijstposter. Die scant de Sint gewoon met de app van bol.com. Zo vindt hij gelijk het perfecte cadeau, de winkel van blije kopjes bezorgen. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het gaat er al weken over, de boosterprik. Die zetten we natuurlijk met name om ernstige ziekte en ook ziekenhuisopname tegen te willen gaan. Nou, we zien gelukkig dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog heel erg goed is. Maar we willen natuurlijk het moment voor zijn dat die daadwerkelijk begint af te nemen. En vandaar ook dat we op korte termijn beginnen met die boosterprik. Maar zijn we wel op tijd? Lara Rensen. De roep om haast te maken met die zogeheten boosterprikken tegen het coronavirus klinkt steeds luider. Vorige week maakte demissionair minister De Jonge bekend dat de campagne in december van start kan gaan. Maar dat duurt velen te lang. Zo ook Chantal Bleker-Rovers. Zij is hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij het Radboud UMC. En voorzitter van het actieteam dat daar gaat over de opnamecapaciteit voor coronapatiënten. Mevrouw Bleker-Rovers, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens schetsen hoe het nu is bij u in het ziekenhuis? Ja, net zoals in heel veel andere ziekenhuizen wordt het ook bij ons steeds drukker. We hebben al heel wat opschalingen weer achter de rug en weten ook dat we daar nog niet mee klaar zijn en volgende week nog weer verder op moeten schalen. Dus de druk op alle zorgmedewerkers neemt heel erg toe en het uitstellen van reguliere zorg daarmee ook. Mm-hmm. Eind vorige week twitterde u al dat we niet tot 1 december kunnen wachten met die boosters. Hoeveel verschil maken de 3 weken voor u en uw collega's in het ziekenhuis? Nou, die boosters, als je kijkt naar de studies uit Israël, die hebben al 1 tot 2 weken nadat ze gezet zijn, beginnen ze al effect te hebben dat het aantal besmettingen met misschien tot wel 11 keer afneemt. En het aantal ernstige, of de kans op ernstige ziekte met een factor minstens 10 ook afneemt. Dus dat gaat heel snel. Dus dat heeft ook snel effect op het feit dat die mensen zelf minder ziek worden, wat natuurlijk heel belangrijk is, maar ook minder in het ziekenhuis komen. En daarmee het aantal opnames hopelijk minder snel stijgt dan het nu doet. Mm-hmm. En ik heb begrepen dat het ook snel kan. Bij de GGD Utrecht zouden ze morgen al kunnen beginnen met het zetten van boosterprikken bij ouderen. Laten we even luisteren naar onze verslaggever Matthijs van der Wiel op de GGD-locatie bij de jaarbeurs. Naar de beveiliger toe gaan en dan kunt u kijken welke rij je staat. Dus echt naast naar links, de priktent bij de jaarbeurs staat een coronatesttent. Ja, waar bij de doelgroep, de 60-plussers, dat ongeduld ook te horen is. Ik heb hem het liefst zo snel mogelijk. Waarom eigenlijk? Nou, kijk maar. Er staan hier lange rijen met mensen die blijkbaar getest willen worden. Dus er is blijkbaar iets aan de hand. Alles wat we kunnen doen om dit te voorkomen is gewoon heel belangrijk. Dat gebeurt wel met meer dingen hier in Nederland. Wat gebeurt met meer dingen? Dat het langer duurt, eerder je het voor elkaar hebt met dingen. Ik vind niet dat het te lang duurt. Ik vind dat we het nu moeten gaan doen. Niet tot december wachten. Maar ook weer niet bij iedereen. Nee, ik ben niet ongeduldig. Ik vind het allemaal heel perfect geregeld. En nou ja, dan duurt het een paar weken langer. Geen probleem. Voor de priktent is er geen rij nu. Er ligt wel een klein drempeltje voor de deur. Nou, hier kun je wel met een rolstoel overheen, ja? Toch? U checkt het. Ja. Het is het opstapje naar het vlonder wat naar de tent leidt. En dan kom je in de verwarmde voortent, het voorportaal van de vaccinatietent. Hier kunnen ze zeker terecht. We moeten hier eigenlijk de rijen zo goed maken dat mensen hier dus ook met een rolstoel naar binnen kunnen, met een rollator en ook met een begeleider. Hè? Want we verwachten wel dat er meer mensen komen dan dat gevaccineerd worden. Omdat mensen, zeker in de 80-plus doelgroep, ook vaak met een begeleider meekomen. Ja. Maaike Schaap, verantwoordelijk voor de organisatie van het vaccineren hier bij de GGD Utrecht. Dan lopen we verder naar de prikhal zelf. En dat zijn 1, 2, 3, 4, 20... Ja, 20 prikstraten, ja. Waarvan er nu maar een paar open zijn. Ja. Welke arm wil je geprikt worden? Links of rechts? Doe maar links. Eigenlijk links, staat alles er. Alles staat er, ja. Er hoeft maar één mouw uit, hè? De prikken zijn er ook. Ze liggen in de vriezer, die Pfizer-vaccins. Waar moet u dan nog op wachten? Nou, wij wachten eigenlijk op de go van het ministerie om aan de slag te gaan. Zou u morgen kunnen prikken? Ja, als het moet kunnen wij hier in Utrecht gewoon morgen daarmee beginnen. U heeft die weken niet nodig? Nee, en dan spreek ik voor onze regio en wij als GGD staan er gewoon voor klaar. Hebben ons daarop voorbereid en kunnen gewoon beginnen zodra het nodig is. De mensen die zich hier vandaag laten vaccineren, dat zijn opvallend veel jonge moeders. Net bevallen. Ik wil dat niet in mijn zwangerschap doen. Ik dacht, nee, ik ga die stress niet. Ik doe het daarna. En mensen die het lange tijd niet hebben gewild. Het wordt toch wel vervelend als alles elke keer dichtgegooid wordt, dat je niks kan. Dus ja, je gaat uiteindelijk toch maar. Heeft u het te druk waardoor het niet lukt om nu die boostervaccins te geven? Nee, dat is niet aan de orde op dit moment bij ons. Dat zei de minister wel. Het is echt wel heel druk bij de teststraten. Hè? Dat zie je overal. Tegelijkertijd hebben we echt die voldoende capaciteit voor het vaccineren ook. Dan hebben we het over de mensen die hier kunnen komen, om die dus mobiel zijn. Wie gaat de ouderen die niet hier naartoe kunnen komen vaccineren? Ja, er is een groep niet-mobiele thuiswonenden waar ook de GGD, als het goed is, mee aan het werk gaan om die mensen ook te kunnen vaccineren. Dus dat op wat voor manier? Nou ja, dan gaat er iemand in een auto met een coolbox en die iemand is een arts of een verpleegkundige met iemand die de administratie doet onderweg en dan ook mensen vaccineren. Maar dat is ook al voorbereid? Ja. Zou je ook al morgen mee kunnen beginnen? Ja, als we de auto binnen hebben wel. Ja. Dat was hem de eerste. Oh. Ging vlot, hè? Ja. En dan zijn er ook nog mensen die echt nog niet in aanmerking komen, maar die een wintersportvakantie in duigen zien vallen omdat ze het Janssen-vaccin hebben. Ja, die mensen melden zich ook bij ons. Ja. Ze bellen, ze mailen, ze komen aan de deur. Ja. Hier aan de deur? Ja, zeker. Ja. Of ze niet toch een prik kunnen krijgen? Ja, mensen proberen toch te kijken wat er al mogelijk is. Ja, yes. Lekker bewegen, een beetje extra water drinken, kan ik wat. Helemaal top. Terug naar Chantal Bleker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij het Radboud UMC. Ja, we horen het hier bij GGD-locatie bij de jaarbeurs in Utrecht. Het kan snel, het zou morgen zelfs al kunnen. We wachten eigenlijk op Den Haag, hè, een beslissing van het ministerie. Wat denkt u als u dit hoort? Nou, ik vind het heel positief dat zij er klaar voor zijn. En ik hoop dat dat op veel meer plaatsen zo is. En dat we dus ook heel snel kunnen gaan beginnen als dat eenmaal mag. Ja, toch hoor ik wat aarzeling bij demissionair minister Hugo de Jonge. Die zei eerder vandaag dat bescherming van de vaccins die zijn gezet tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog heel goed is. En dat hij nog even wacht. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, hij heeft zeker gelijk dat die bescherming nog heel goed is. Alleen die bescherming was al niet perfect. En die bescherming neemt wel langzaam maar zeker af. En als je dan in een periode bent waar je enorm veel besmettingen hebt, juist ook bij de ouderen, dan is een klein beetje minder bescherming, geeft toch al een heel groot effect als je kijkt naar de absolute aantallen. En als we bijvoorbeeld in het Radboud UMC kijken, hebben we de afgelopen week, is ongeveer 40% van alle opnames die we gehad hebben, waren mensen die in deze groep vallen. Dus de 60-plussers, volledig gevaccineerd, zonder een gestoorde afweer, die nu in aanmerking zouden gaan komen voor zo'n boosterprik. En waar komen die mensen terecht in het ziekenhuis? Liggen die meteen op de IC of... Nee, gelukkig liggen die niet meteen op de IC. Dat aandeel is echt groter op de verpleegafdeling. Okay. Maar een enkeling komt wel op de IC terecht. En dat wil je toch echt voorkomen. En kunt u inschatten, ja, dat lijkt me heel moeilijk hoor, maar welk deel daarvan van die 40% met een booster niet in het ziekenhuis beland zou zijn? Ja, de studies laten zien dat ze al 10 keer minder kans hebben om, of 11 keer minder kans hebben om een infectie te krijgen. En daarna nog minstens 10 keer minder kans om een ernstige ziekte te krijgen. Dus dat is een aanzienlijk deel. Ja, dat is wat u in het begin eigenlijk al aangaf. Hè? Nou schreef de Gezondheidsraad vorige week in haar advies dat een boostercampagne op dit moment een relatief beperkt effect heeft op het aantal besmettingen. Hoe kijkt u daarnaar? Want u hecht veel waarde aan die boosters. En ik hoor meer deskundigen ook. Mensen in de andere ziekenhuizen die zeggen, doe het nu. Ja, nou kijk, laten we heel eerlijk zijn. Die boosters, die gaan, dat is als enige maatregel is dat onvoldoende om nu de besmettingen terug te draaien of terug te krijgen naar een niveau dat je de zorg niet gaat overbelasten. Dus daar is zeker meer voor nodig. Er zijn andere maatregelen nodig dan alleen de boosters. Maar die boosters dragen daar wel aan bij, hebben dus snel effect. En het is iets wat we, ja, dat hoorden we net van de GGD ook, wat we snel kunnen gaan doen. Waar hoopt u dan op als er vrijdag weer een persconferentie is? Want u zegt nu eigenlijk heel duidelijk, je moet en-en doen. Het moet en-en-beleid zijn. Dus die campagne moet zo snel mogelijk gestart worden. Nou, de GGD's zeggen, dat kan morgen. Maar er moet nog meer gebeuren. Waar denkt u dan aan? Nou kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk aan het OMT en de politiek... Ja, dat om daar een besluit over te nemen. Maar u heeft er vast ook ideeën over? Zeker. Kijk, het allerbelangrijkste is dat het aantal besmettingen omlaag gaat. En dat kan alleen als het aantal contacten tussen mensen af gaat nemen. En dan kun je denken aan maatregelen die ingrijpen op evenementen, groepsgrootte, dat soort zaken. Maar wat dat precies moet zijn, ja, dat zijn afwegingen die anderen moeten maken dan ik. Maar het is en-en dus, de boosters en extra maatregelen. Dank voor uw verhaal, Chantal Bleker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij het Radboud UMC. En dus voorzitter van het actieteam, dat gaat daar over de opnamecapaciteit voor coronapatiënten. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, is het druk op de weg? Houden mensen zich een beetje aan het thuiswerken, denk je? Ja, een aantal mensen natuurlijk wel. Maar er staan toch nog 69 files, 260 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is wel minder dan gemiddeld. Bij Amsterdam loopt het wel vast op de A10 aan de zuidkant van de stad richting de A10 Noord. Tussen de Nieuwe Meer en Zeeburgertunnel heb je 3 kwartier vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Tot een uurtje of 7 zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom, die is voorlopig nog dicht bij Roosendaal vanwege een aanhouding door de politie eerder vanmiddag. En er is meer nieuws. Feyenoord bevestigt dat de plannen voor de bouw van een nieuw stadion zijn stilgezet. In de verklaring zegt de club uit Rotterdam dat het komt door recente ontwikkelingen in de bouwsector, want bouwmaterialen en grondstoffen zijn flink duurder geworden. Komende tijd wil Feyenoord het hele stadionproject opnieuw bekijken met de gemeente. De club verwacht dat dat tot de zomer van volgend jaar gaat duren. Er wordt al meer dan 10 jaar gepraat over dat nieuwe stadion. Nou, er komt dus wat maanden bij, sowieso. En in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is een negatieve uitslag van een coronatest nog maar 24 uur geldig. Dat was 48 uur. De deelstaat die grenst aan Nederland doet dat om de kans te verkleinen dat veel mensen besmet raken tijdens carnaval. Ook in Duitsland stijgt het aantal coronabesmettingen hard. Vandaag was er opnieuw een recordaantal besmettingen. En de 12-jarige Milan uit Putten is bezig met een Sinterklaasactie. Hij wil 250 ouderen blij maken met een chocoladeletter. Milan pakt de letters zelf in en doet er ook nog een gedicht bij. Vorig jaar deed hij dat trouwens ook, zegt hij tegen Omroep Gelderland. krijgt zoveel complimenten ineens en allemaal blije gezichten naar me. Nou, dat vind ik echt heel leuk om te zien. Op die leeftijd, en dat hij dan om die mensen denkt die hier ook allemaal zijn. Nou, die mensen die echt die waarderen het geweldig. Wat een liefje, die Milan. En iedereen die dit wil, kan geld bij Milan ook doneren, zodat hij dan de chocoladeletters kan betalen. Na 77 jaar komt er een meer dan levensgroot monument in Rotterdam om de razzia van 10 november 1944 te herdenken. Daarbij werden ruim 50.000 mannen in de leeftijd van 17 tot 40 jaar gedeporteerd. Ze moesten als dwangarbeider in Duitsland aan de slag. De Rotterdamse razzia is daarmee de grootste die de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa uitvoerde. Verslaggever Jeroen de Jager was aanwezig vandaag bij de herdenking. Wim Missel is een van de 52.000 Rotterdammers die op 18-jarige leeftijd werd afgevoerd naar Duitsland. Hij belandde uiteindelijk in kolonnen in Delft, werd daar op een veewagon gezet. Hoe lang duurde die reis? Een dag of 11, 12. Zo lang? Ja. Kreeg je eten aan boord? Bijna niet. Dat was afzien? Wij hadden opgekregen dat we eten moesten meenemen. He, voor een of twee dagen. Nou ja, dat was natuurlijk naar verhouding voor de lengte van de reis was dat natuurlijk iets wat heel weinig was. En sanitaire stop? Dat was er niet. Dus dat was één grote bende daar in die wagon? Een bende en handige lieden hadden in de bodem van de wagon een gat weten te... Om je ontlasting kwijt te kunnen? Om dat kwijt te kunnen. En zo zijn er talloze verhalen, want uiteindelijk zouden totaal bijna 600.000 mensen vanuit Nederland in Duitsland te werk worden gesteld. Renske Krimp doet namens het NIOD, het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie, en het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek naar deze dwangarbeiders. Dat heeft heel veel invloed gehad op natuurlijk op de mannen die verplicht naar Duitsland of de Duitse bezette gebieden moesten om te werken. Maar ook op de achterblijvers. De gezinnen in Nederland raakten ontwricht, want mannen die niet gingen, maar wel volgens hun leeftijd zouden moeten gaan, die moesten onderduiken en uit het straatbeeld verdwijnen. Dus zeker in de laatste oorlogsmaanden had dat een hele grote impact op de Nederlandse samenleving. Een razzia-monument in de openbare ruimte. Daarmee zal het verhaal van de razzia van Rotterdam nog meer aandacht krijgen. Nog meer mensen... Burgemeester Abu Talib van Rotterdam bij de onthulling van een maquette van een razzia-monument dat volgend jaar in de stad op een prominente plek geplaatst zal worden. Ter herinnering aan al die mensen die zijn gedeporteerd. Opmerkelijk dat zo'n monument er pas 77 jaar na dato komt. Te laat, maar nooit te laat. Maar wel laat. Erg laat zelfs. Dat zegt wel iets over de... Hoe wij over de razzia hebben gedacht al die jaren. Dat toch razzia, de mensen die daarbij betrokken zijn en zijn afgevoerd, toch jarenlang hebben moeten schuilen. Omdat toch delen van de samenleving heeft gedacht dat zij gecollaboreerd hebben met Duitsland. Want ze hebben de oorlogsmachine in stand gehouden. Dat was de opinie heel lang. Krom natuurlijk. Die mensen waren pure slachtoffers. En de 95-jarige Wim Missel is blij met het monument, blij met de herdenking. Vindt het belangrijk dat er herdacht wordt. Kan zich nog goed herinneren dat er weinig aandacht voor hem was toen hij terugkeerde uit dwangarbeid. Juli-augustus 1945. 6 maanden na vertrek kwam hij weer terug in Rotterdam. En aangebeld, en daar was ik. En uw ouders zagen een soort geestverschijning. Zoiets, ja. Hadden die erop gerekend dat u nog leefde? Ja, gedeeltelijk wel. Die hebben zich nooit gerealiseerd wat mij allemaal overkomen is. Daar hebben ze ook niet zo heel veel belangstelling voor gehad. Vindt u dat er voldoende aandacht is geweest voor de dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog? Eigenlijk niet. Jammer dat er die aandacht niet is geweest? En dat had meer gekund. Jaren en jaren later is er pas een soort van herdenkingen gekomen. Huh? En daarvoor eigenlijk niet. Vandaag is door het comité 4 en 5 mei ook een podcast gelanceerd trouwens over dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die podcast heet Gedwongen en is te vinden via de gebruikelijke podcast-apps. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. We moeten het weer even hebben over de egeltjes, want die hebben onze hulp nodig. Opnieuw, dit najaar werden er al opvallend veel verzwakte egeltjes gevonden. Opvanglocaties kunnen de toestroom soms nauwelijks aan. Praat ik over met Marije de Wit. Zij is beheerder van dierenopvang Bonte Piet in Midwoud, Noord-Holland. Mevrouw de Wit, welkom. Welkom. Hoe is de situatie bij jullie? Ja, druk. Ja. En wat houdt dat in, druk? Nou, wij zijn een wildopvang in Midwoud. En wij vangen 5 verschillende diergroepen op. Met onder andere, waar het nu over gaat, de egel. En wij zien een gigantische stijging in het aantallen. Waar wij ons zorgen om maken. De aantallen, om een voorbeeld te noemen, vangen wij in een drukke periode 500 egels per jaar op. Mm-hmm. En daar zijn we dit jaar al ruimschoots overheen. En dat is voor ons een uitdaging om ze zo goed mogelijk te helpen. Ja. En heeft u enig idee hoe het kan dat er zoveel meer zijn nu al? Ja, het heeft verschillende oorzaken. Onder andere de verstedelijking, het gebied waarin de egel leeft bij mensen in de tuin en om ons heen. Maar als er natuurlijk veel gebouwd gaat worden of wegen worden aangelegd, zoals bij ons in West-Friesland gaande is, dan wordt het gebied voor hun steeds kleiner. Een weg is voor ons puur praktisch en voor hun is dat eigenlijk een grens. Mm-hmm. Waarmee je ze eigenlijk dwingt tot een bepaald gebied. En dan komen ze snel ook in problemen, zoals bijvoorbeeld voedseltekort. Oké, dus er komen ook veel egeltjes bij jullie aan die ondervoed zijn, begrijp ik. Voornamelijk jonge egels die ondervoed zijn, inderdaad. Er zijn tekort aan insecten. Op dit moment wordt er natuurlijk veel gesproken over het winter klaarmaken van tuinen. Ja, wij adviseren juist van niet. Laat de bladeren liggen, dat trekt insect aan. En er zijn op dit moment al een tekort aan insecten. Dat is een wereldwijd probleem. Egels eten insecten. En als er tekort van zijn, ja, dan raak ik zonder voet en ziek. Ik heb net alle blaadjes in mijn tuin bij elkaar geveegd en in de kliko gedaan. Dat had ik dus niet moeten doen, begrijp ik. Nee, liever niet. U kan het beste een grote hoop maken van die blaadjes. Is prima, want dat gebruiken ze als nestelmateriaal voor de winterslaap. Maar daar kruipen inderdaad ook insecten in. Maar dat gebruiken hun om een nest te maken. Dus als u ze goed opruimt, dan kunnen ze er niet meer bij. En ja, zo goed. Kan de particulier helpen de egels te helpen. Ik ga dat zo snel mogelijk herstellen. De kliko staat er nog, dus dat komt helemaal goed. Hoe vangen jullie de egels op? Nou, egels worden bij ons gebracht door, dat zei ik al, particulieren, hè, het publiek en diverse dierenambulances uit onze regio. Daarna worden ze bij ons allemaal nagekeken bij binnenkomst. Denk aan bijvoorbeeld verkeersslachtoffers, verstrikking of bijna verdronken in vijvers. Of inderdaad gewoon de jongen ondervoeden of mager uitgeput egels. Nou, dan worden ze allemaal nagekeken met een diagnostisch onderzoek naar bepaalde ziektes die ze bij ze dragen. En dat kan bijvoorbeeld een mestonderzoek zijn, waar wij 3 dagen lang microscopisch onderzoek naar doen. Mm-hmm. Dan ontdekken we vaak wat ze vinden aan specifieke egelziektes. En daar zetten we dan behandelingen op in. Bijvoorbeeld bij ons in de regio komt de schurftmijt wel voor bij egels. Als veel egels bij elkaar op een bepaalde populatie bij elkaar zit, dan is die ziekte besmettelijk voor hen. Mm-hmm. En dan geven wij daar gerichte medicatie voor. En dat kan een behandeling zijn van enkele maanden. Maar als er zoveel egels komen, dan heeft je ook wel wat extra materiaal nodig, kan ik mij voorstellen, of niet? Ja, wij zijn als stichting compleet afhankelijk van sponsors en donateurs. En onze vrijwilligers die hier het werk verzetten. En als wij natuurlijk normaal in onze ziekenboeg maar 60 hokken beschikbaar hebben, en daarin al waren uitgebreid stiekem 2 jaar geleden, dan kunnen wij die egels nu niet de zorg geven die ze zo nodig hebben. Dus we zijn aan het uitwijken naar bijvoorbeeld onze vogelziekenboeg, die nu ingericht wordt als extra kamer. Ach, ja. Want een ziekenhuis zit nooit vol, hè? Er is een aanbod, er is een vraag om hulp van in dit geval de egel, dus helpen wij. Maar dat vraagt om extra materialen, extra voedsel, extra warmtebronnen, extra medicijnen en extra handen vooral ook. Ja. Marije de Wit, beheer van dierenopvang Bonte Piet in Midwoud. Over de egeltjes die weer onze hulp nodig hebben, dus dat is duidelijk. Zometeen de situatie in het grensgebied tussen Wit-Rusland en Polen blijft gespannen. Daar hadden we het gisteren natuurlijk al over. Het speelt al de hele week. Correspondent Kiesje Hekster nam vandaag een kijkje bij de Wit-Russische gemeenschap in Polen. Ster. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Max is er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's op radio en televisie en komen we op voor uw belangen. Onze Max Ombudsman staat voor u klaar bij vragen of problemen. Word ook lid van Max voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philip Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. We gaan naar Jan van der Putten voor het NOS Journaal. Er zijn plannen om voor de beveiliging van het Marengo-proces tegen Ridouan T. het leger in te zetten. Het kabinet is erover in gesprek met het OM, de rechterlijke macht, politie en burgemeesters. Door alle veiligheidsmaatregelen komt het gewone politiewerk in het gedrang. Op Ameland worden eind deze maand al boosterprikken gezet. De GGD is daar dan toch op Ameland om mensen een tweede vaccinatie te geven. Dan kunnen we meteen ook ouderen hun boosterprik geven, zegt de GGD. De RIVM meldt vandaag ruim 12.700 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er 1380 meer dan gisteren. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is gelijk gebleven. En het besluit over een nieuw Feyenoordstadion wordt uitgesteld tot volgend jaar zomer. Dat het project stil ligt komt door de sterk gestegen bouwkosten, zegt Feyenoord. Dankjewel Jan. Hoe is het op de weg, Dennis? 300 kilometer file staat er nu, Lara. Op de A1 richting Amsterdam voor het knooppunt Watergraafsmeer. 5 kilometer. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Dat heeft te maken met een spoedreparatie op de A10. De A10 Zuid richting de A10 Noord staat tussen Slotervaart en de Zeeburgertunnel. 11 kilometer file heb je 3 kwartier extra nodig. 2 rijstroken zijn dicht. Gaat nog ongeveer 1,5 uur duren volgens Rijkswaterstaat. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht. 1 kwartier extra tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom is nog steeds dicht bij Roosendaal vanwege een aanhouding door de politie eerder vanmiddag. En dan het weer. Marco Verhoef, hoe was het vandaag? Ja, hier bewolkt, maar er zijn plaatsen in ons land geweest waar het stralend zonnig weer geweest is. Het zuidoosten van het land. Voor de temperatuur maakt het allemaal niet zo heel veel uit, althans overdag. Maar het heeft wel gevolgen voor wat we de komende avond en nacht gaan zien. Want daar waar die opklaringen zitten, in het zuidoosten dus, in Oost-Brabant en Limburg, kan de temperatuur uiteindelijk vannacht dalen tot rond het vriespunt. Terwijl op plekken waar die bewolking zit, en dat is dus vrijwel overal elders in het land, ja, daar is het veel minder koud. Temperaturen die komen daaruit tussen de 4 en de 9 graden, zelfs in het noorden van het land. Nou, in het noorden kan ook een klein beetje regen vallen. Oké, en daarna? Ja, voor morgen hebben we te maken met wat zon in het zuiden. Daar blijft het waarschijnlijk wel droog. In het midden kleine kans op een licht buitje. In het noorden ook. En in het noorden is bewolking gewoon hardnekkig. Temperatuur ligt tussen de 10, 11 graden in het oosten, zuidoosten van het land. En 13 graden in het uiterste westen. Daarbij is het wel best wel rustig weer hoor. Het waait slechts zwak tot matig kracht 2 tot 3 uit het zuiden tot zuidwesten. En vrijdag zien we dan de wind toenemen. Wel meer ruimte voor de zon overdag. En het blijft overdag waarschijnlijk ook wel droog. Ik denk dat we tegen en in de avond wel rekenen rekening moeten houden met een beetje regen. Dan ben ik heel benieuwd naar het weekend. Ja, die regen houdt bij een lage drukgebied. En dat lage drukgebied gaat zaterdag pal over ons land trekken. Ja. Nou, dat betekent inderdaad dat er wat regen gaat komen. Maar het gaat met een beetje geluk ook wel redelijk vlot. En dan zou het in de loop van de middag wel weer droog kunnen worden. Met misschien ook een enkele opklaring daarbij. Maar zaterdag staat dus wel een flink deel van de dag in het teken van wat neerslag. Zondag niet, dan blijft het droog. Wel wolkenvelden, dat waarschijnlijk wel. En een aantrekkende naar oost draaiende wind. Maar goed, in ieder geval is de zondag dan waarschijnlijk wel weer droog. Dankjewel, Marco. Ster. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan. Ja, ze ziet hem. Pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Maak kans op 4 vredesteinbanden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katerne, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stop vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie kijk op nietmeerprikken.nl. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Het is 6:06. Fijn dat u luistert het Nieuws en Co hier op Radio 1. Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland zijn nog steeds grote groepen migranten die proberen de grens over te steken om zo op het grondgebied van de Europese Unie terecht te komen. Afgelopen dagen loopt het uit de hand als migranten grenshekken en andere barrières vernielen om zo Polen te bereiken. Ondertussen wordt er op politiek en diplomatiek vlak naar een oplossing gezocht. EU-correspondent Kiesje Hekster, jij bent in Polen. Leveren de verschillende gesprekken al oplossingen op? Wat hoor jij? Nou, er wordt voorlopig nog vooral heel veel gepraat, Lara. Door de Duitse bondskanselier Merkel bijvoorbeeld. Die was vandaag aan de telefoon met de Russische president Poetin. Ze vroeg hem om zijn invloed aan te wenden op Wit-Rusland, zodat president Lukashenko stopt met het doorlaten van de migranten naar de grens met de EU-landen. Hè, hier een half uur verderop in Polen, maar ook in Litouwen hebben ze er last van. En Merkel en Poetin hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven, maar dat is het dan ook. Dan was er ook nog een ontmoeting tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, met zijn Wit-Russische collega Makey. En Lavrov die zei na afloop te hopen dat de Europese Unie zich verantwoordelijk gedraagt, zodat er, zoals hij dat noemde, geen spiraal ontstaat van gebeurtenissen die behoorlijk gevaarlijk zijn. En dan was er ook nog voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, hier in Polen, in de hoofdstad Warschau. En hij zei, wel heel opmerkelijk, dat de Europese Commissie weliswaar nog een besluit moet nemen, maar dat er volgens hem geen juridische bezwaren zijn tegen Europees geld voor de hekken die gebouwd worden langs de grens. En dat zou echt een heel andere koers zijn, want tot nu toe zegt de Europese Commissie juist dat er geen Europees geld naar die hekken kan gaan. Maar ja, daarmee heb je veel gepraat, maar nog geen oplossing. En ondertussen blijft die situatie in het grensgebied dus gespannen. Dat is de conclusie ook vandaag? Ja, heel gespannen. Het gaat nog steeds om grote groepen, duizenden mensen. Niemand weet precies hoeveel het er zijn. Maar wel staat vast dat het een enorme druk op de grens geeft. En ook hele barre omstandigheden. Het vriest hier, het is echt koud. Er zijn daar vrouwen, kinderen, heel veel mannen. Wit-Rusland die blijft ze ook maar doorsturen naar de grens. Maar Poolse grenswachters houden ze dan weer tegen. Er staan inmiddels meer dan 10.000 militairen langs die grens volgens Polen. En afgelopen nachten waren er steeds pogingen om er doorheen te breken. Er werd prikkeldraad van die hekken doorgeknipt. En soms lukt dat dan een groepje, maar die worden dan weer opgepakt en teruggestuurd, zeggen de Polen, hoewel volstrekt onduidelijk is waarheen. Want de Wit-Russische grenswachten, die willen die mensen ook niet meer terugnemen. Dus het is gespannen en heel onoverzichtelijk allemaal. En jij bent sinds maandagavond in Polen. Dicht bij de grens komen, dat zit er niet in. Hè? Dat vertelde je ons gisteren al eventjes, omdat een heel gebied is afgezet. Vandaag was je bij de Wit-Russische minderheid in Polen. Hoe kijken zij naar dit conflict? Ja, dat blijft heel frustrerend natuurlijk als journalist, dat je zo dichtbij bent, maar toch niks kan zien. En dat geldt ook voor die Wit-Russische minderheid natuurlijk. Die moeten het ook steeds doen met beelden die naar buiten komen. Ik ben nu in Białystok. Daar woont de grootste groep Wit-Russen of Polen met de Wit-Russische achtergrond buiten Wit-Rusland zelf. Je ziet hier in de stad bijvoorbeeld ook daar duidelijk de sporen van. Een Wit-Russisch cultureel centrum. En ik bezocht hier een radiostation dat in het Wit-Russisch uitzendt speciaal voor deze groep. Radio Razia. Eerste Belarusische независимая FM-станция. 14e година в Беларуси, полдень у Польши. Het bulletin van het Wit-Russische radiostation Razia, het gelijk. Ze zitten in een paar kamertjes op een bovenverdieping in Białystok, de grootste stad in het oosten van Polen. Een half uurtje rijden van de grens met Wit-Rusland. Directeur is Jeugenius Wappa. En hij is een van de naar schatting 50.000 Wit-Russen of Polen met een Wit-Russische achtergrond die in deze regio wonen. Allemaal volgen ze de situatie aan de grens op de voet. Wat er nu gebeurt aan de grens is een resultaat van de politiek van Aleksandra Łukaszenki. Het is moeilijk om het er hier niet over te hebben, zegt hij. Ook op mijn radiostation gaat het er veel over. Deze mensen zijn het slachtoffer van Alexander Lukashenko, de dictator van Wit-Rusland. De crisis hier aan de grens is gepland. Lukashenko wil dat de Europese Unie met hem gaat praten. En op deze manier wil hij de EU dwingen. Biedni ludzie, nieszczęśliwi, którzy stali się ofiarami także Łukaszenki. Papa maakt zich grote zorgen dat de situatie nog verder uit de hand gaat lopen. We weten niet wat er gaat gebeuren, zegt hij. Lukashenko is tot alles in staat. Er dreigt een oorlog. Po pierwsze trudno relacjonować, gdy nie ma w Białorusi żadnego niezależnego dziennikarstwa. Zijn radiostation zendt uit in het Wit-Russisch. Maar volgens de directeur kijken Wit-Russen niet anders naar de situatie dan de Polen. Maar ze hebben misschien wel beter door dat Rusland hier een grote rol in speelt, zegt hij. Want zonder steun van Poetin zou Lukashenko dit niet kunnen doen. Wappa probeert zo goed mogelijk zijn luisteraars te informeren over hoe het in Wit-Rusland zelf gaat, maar dat is lastig. Onafhankelijke media zijn er niet, journalisten zitten in de gevangenis. Ook hij moet het doen met materiaal van sociale media. Maar dat de situatie in Wit-Rusland dramatisch is, staat wel vast. Het gaat slecht in Wit-Rusland. Het gaat slecht aan de grens met Polen door de gigantische migrantencrisis die Lukashenko heeft uitgelokt, zegt Wappa. Iedereen is bang voor oorlog aan de grens met Polen. De situatie is heel gespannen. Mensen zijn echt bang. Het is onmogelijk te voorspellen hoe dit gaat aflopen. Maar verslag doen op de radio, daar blijft hij altijd mee doorgaan. Kiesje Hekster bij radiostation Wappa voor Wit-Russen in Polen. Dan een primeur vandaag voor de Rotterdamse haven. Voor het eerst vertrok er een onbemand schip richting de Noordzee. Het ging om een schip van bodemonderzoeker Fugro dat vanaf de wal kan worden bestuurd. De Orca, zoals hij heet, kan overigens van elke locatie ter wereld worden aangestuurd. Verslaggever Jeroen Schutheiser was erbij bij de demonstratie van wat wel het schip van de toekomst wordt genoemd. En daar ligt hij, de Orca. Een bootje van 12 meter. 12 meter lang en ruim 2 meter breed. Ivar de Josselin de Jong van Fugro. Met het onbemande schip kunnen we op een veiligere en efficiëntere manier het werk offshore doen. En wat is dat voor werk? Met dit schip inspecteren we pijpleidingen, boorplatformen, offshore windturbines en elektriciteitskabels. Die liggen op zee en die hebben onderhoud nodig. En om dat onderhoud te kunnen plannen, hebben klanten gegevens nodig over de staat van die installaties. En die brengen wij in kaart met dit schip en met de onderwaterrobot die dat schip kan lanceren. En die gegevens die rapporteren we aan installatie-eigenaren, energiemaatschappijen en olie- en gasbedrijven. Maar is dit dan veiliger? Dit vergroot wel de veiligheid, omdat je de mensen weghaalt uit een redelijk risicovolle offshore omgeving. Bij slecht weer, maar ook bij gewone operaties. Er wordt op het achterdek van schepen gewerkt. Er wordt met zware apparatuur gewerkt. Dat brengt risico's met zich mee. Nou, die risico's die dekken we maximaal af met onze traditionele manier van werken. Met het onbemande schip maken we daar nog een grotere stap in. Gaat dit de toekomst worden? Ja, wij zien dit als de toekomst. De 28 schepen die wij in onze vloot hebben, die zullen aangevuld gaan worden met onbemande schepen. En gaandeweg zullen sommige van die schepen vervangen worden door een volledig onbemande oplossing. Die vooruitgang is allemaal wel leuk en aardig, maar dat kost dus arbeidsplaatsen. Dat gaat geen banen kosten. De werkzaamheden verplaatsen zich van zee naar het land. Zullen we nog even van dichtbij gaan kijken? We hebben een zwemvest aan, dus mochten we te water raken, dan is er geen man overboord, hè? We gaan nu de steiger op. Ja, moet allemaal veilig, hè? Wij zijn nu een paar jaar bezig met het ontwikkelen van deze schepen. Stel dat deze midden op de Noordzee ligt. Waar komen de commando's dan vandaan? De commando's die komen uit de controlekamer op het land via een satellietverbinding. Dus dat kan kilometers ver weg zijn? Sterker nog, dat kan aan de andere kant van de wereld zijn. Nou, we zijn op een schip geklommen. Het is een soort sleepboot. Daar gaan we even de nieuwe waterweg mee op, met achter ons aan die orka. Doet me wel denken aan vroeger, zo'n tijltje met zo'n bootje erin, die je dan ook van afstand kon besturen. René de Vries is havenmeester van Rotterdam. Nou, ik vind het wel een mooi moment, want dit is echt de eerste keer dat er een op afstand bestuurd zeeschip in de haven Rotterdam vaart. Dat is wel een momentje. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat staat waar de haven Rotterdam voor staat. Voor ontwikkeling, voor innovatie, voor duurzaamheid. Gaat het dan vooral om veiligheid, wat we hiermee zouden winnen? Het is efficiëntie. Het gaat ook over duurzaamheid. Want zo'n schip, als er een hoop mensen aan boord zijn, uiteindelijk heb je toch een groter schip. Je hebt een bemanningsverblijf, je hebt reddingsmiddelen. Dus dit is eigenlijk een duurzamere wijze om straks die inspecties te doen op de Noordzee dan op de traditionele manier. Want over 10, 20 jaar, hè, zien we dan heel veel schepen in de haven zonder een mannetje erop? Zonder een mannetje. Ik voorzie niet zo snel dat er een containerschip uit Azië onbemand naar Europa vaart. Dat geloof ik niet dat de eerste tientallen jaren gaat gebeuren. Ik kijk bijvoorbeeld ook met belangstelling. We hebben een aantal patrouillevaartuigen in de haven Rotterdam. Ik zou heel graag een onbemand blusvaartuig hebben, zodat ik mijn mensen niet meer in gevaarlijke omstandigheden hoef te zetten. Dus het zal een mix zijn van traditioneel en dit soort technieken op afstand bestuurd. Van het water naar de weg. Dennis Mooij, hoe is het daar? Nou, op de A12 loopt het nu vast. Vanuit Arnhem naar Duitsland, want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Arnhem-Noord en Duiven staat 6 kilometer. En de vertraging is razendsnel opgelopen tot een dikke 3 kwartier. Aan de zuidkant van Rotterdam heb je bijna 3 kwartier vertraging op de A15 richting Europoort. Tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux staat 11 kilometer. In de file is een ongeluk gebeurd. En die file is eigenlijk ontstaan door een ongeluk eerder vanmiddag op de A4 bij Vlaardingen. En er is meer nieuws. De Franse oud-president François Hollande wordt vandaag gehoord in het proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat zegt correspondent Frank Renaud. Het is nogal ongebruikelijk, een president als getuige in de rechtbank, maar François Hollande deed het vanmiddag en antwoordde op vragen van de rechter en advocaten. Hij zat zelf op 13 november 2015 in het voetbalstadion waar de eerste aanslag werd gepleegd. Daar vertelde hij over, maar ook over zijn bezoek diezelfde avond nog aan de Bataclan, waar hij voor de deur stond toen doden en gewonden naar buiten werden gedragen. En Hollande kwam met een nieuwtje. Hij bevestigde voor het eerst publiekelijk dat hij destijds opdracht heeft gegeven om IS-terroristen in Syrië te doden. Dat gebeurde met gerichte, gewapende acties. Hij wist namelijk dat er aanslagen in Frankrijk gepleegd konden gaan worden. Hollande zei tegen de rechter: "We moesten onszelf beschermen, dus Er is opdracht gegeven om sommigen uit te schakelen. Bij de aanslagen kwamen 130 mensen om het leven in Frankrijk. De rechtszaak is de grootste in de geschiedenis van Frankrijk. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Dan naar de noodopvang voor Afghaanse evacuees in Heumensoord. Die moet snel dicht. In deze opvang kun je niet langer verblijven dan 3 à 4 weken. Dat zeggen het College voor de Rechten voor de Mens en de Nationale Ombudsman. Sinds eind augustus, begin september zijn in Heumensoord, vlakbij Nijmegen, Afghaanse vluchtelingen gehuisvest. Leni van Goor is regiomanager bij Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. U komt met enige regelmaat in de noodopvang van Heumensoord, dus daarom hebben we contact met u. Kunt u een beeld schetsen voor ons van het dagelijkse leven daar? Het is een kamp waar 1000 mensen verblijven, waarvan 450 kinderen. Het dagelijks leven is gelukkig sinds 2 weken veranderd, dat de kinderen in ieder geval naar school kunnen. Dat is echt een hele grote stap voorwaarts. En verder is het rustig op het kamp dat mensen daar verblijven. En zijn wel activiteiten buiten het kamp georganiseerd door vrijwilligers uit Nijmegen. En mensen wachten wat er verder gaat gebeuren. Mm. En het is een noodopvang. Waar zitten de verschillen met de gebruikelijke opvangplekken voor vluchtelingen? Nou, het verschil is, in een gewone AZC hebben mensen een eigen unit waar ze kunnen verblijven. Ze kunnen zelf eten koken. Is vaak ook kleiner. Vaak maximaal 750 mensen. En hier zitten we dus met 1000 mensen in tenten. Dus dat is toch wel een verschil dan als je gewoon een unit hebt waar je met je gezin, waar je een kunt zitten en kunt slapen. Een tentenkamp. En in de brief aan de staatssecretaris Broekers-Knol staat dat Afghanen die daar worden opgevangen last hebben van gezondheidsproblemen, zoals stress of slapeloosheid en depressies. Wat doet dat met de mensen? Hoe gaan de mensen daar met elkaar om? Dit is een gebruikelijk beeld van mensen die natuurlijk uit zeer stressvolle situaties komen, dat mensen last van depressies en stress hebben. Dat doet bij een mens dat je daar onrustig en daar slecht. Je kan me herinneren, slecht slaapt en neiging tot sombere gedachten en niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Dus dat is geen gezonde situatie als daar geen beweging in komt. Het is dus een beetje een status quo wat niet goed is voor mensen. Ziet u ook veerkracht bij deze mensen? Absoluut, absoluut. Allereerst wil ik zeker zeggen dat de mensen met dankbaarheid in Nederland zijn. Zich dat ook duidelijk tonen. Dat ze blij zijn dat ze Afghanistan hebben kunnen verlaten. Maar het geeft natuurlijk wel na de eerste landing in Nederland verdwaasd dat je hier terecht gekomen bent, op een gegeven moment wel. En hoe nu verder? En maken zich zorgen over hun familie in Afghanistan. Dat maakt dat mensen toch wel heel gelaten zijn. Ontzettend gelaten zijn. En afvragen van wanneer mag ik naar een gewoon AZC bijvoorbeeld. Eigenlijk ook wel een stap willen maken in Nederland. Weg van die tijdelijke locatie. Trouwens beloofd dat Heumensoord nooit meer de plek mocht worden die het in 2015 en 2016 is geworden. Dat echt een mensonwaardige situatie was. Is het daar nu al mee te vergelijken of absoluut nog niet? Laat vooropstellen dat er grote stappen gemaakt zijn. Er is inderdaad toegezegd dit nooit meer. Maar dat roepen we natuurlijk bij elke crisis, dit nooit meer. Maar de omstandigheden zijn zeker beter. Daar zaten toen 3000 mensen, 25 verschillende culturen. Een langere periode. Er is nu, de tenten zijn beter als vorige keer. Dus er zijn wel stappen gemaakt. Er is aandacht dat de kinderen nu naar school gaan. Dus er is gezondheidszorg wel nog wel primitief. Maar er zijn bewonerscommissies samengesteld. Dus er zijn zeker door het COA hele grote stappen gemaakt om het leefbaarder te maken. Okay. Dus het is niet te vergelijken met 2015. Leni van Goor, regiomanager bij Vluchtelingenwerk Nederland. Dank voor uw verhaal. De 5. Voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het gaat over de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Die zat midden in een Facebook livestream over de nieuwe coronaregels. Toen... You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. Yeah, Nanny will take you down to bed. Thanks, Nana. Well, that was a bedtime fail. Dochter Nief, die verdween naar bed om even later weer op te duiken. En toen vond Adurne het mooi geweest en ging de livestream uit. Het is een herkenbare situatie voor thuiswerkers, denk ik, die afgelopen anderhalf jaar de nodige Zoom-bloopers hebben gezien. En hoeven de meeste jonge ouders nog geen verkiezingen te winnen en een pandemie te bestrijden. 4. Koningin Maxima en koning Willem-Alexander zijn op staatsbezoek in Noorwegen. Dat weet u misschien. De sfeer lijkt uitstekend. Tijdens het diner maakte de Noorse koning Harald zelfs een grap over de recente voetbalwedstrijd tussen beide landen. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Holland. Ja, dat is natuurlijk de Noorse superspits. Volgende week dinsdag spelen beide landen weer tegen elkaar om een plekje op het WK voetbal in Qatar. En Holland, die is er niet bij. Ik bedoel, wij wel, maar Holland niet. Die spits dus. Een bizar verhaal uit Frankrijk. Het gaat ook over voetbal. Aminata Diallo, een middenvelder bij de voetbalclub Paris Saint-Germain, is vanochtend gearresteerd. Want ze zou haar medespeelster, een concurrent, Kaira Hamraoui, hebben laten mishandelen om zo zelf meer speeltijd te krijgen. Hamraoui werd overvallen, de daders maakten niets buit, maar sloegen haar minutenlang met een metalen buis op haar benen. Doet ik een beetje denken aan Amerikaanse kunstschaatster Tonya Harding. Mensen uit haar entourage mishandelden haar concurrent Nancy Kerrigan. Heel treurig verhaal. Er is wel een film over gemaakt die het kijken waard is. I, Tonya, staat op Netflix. 2. Opmerkelijk moment tijdens de persconferentie van de Griekse premier Mitsotakis. Toen de Nederlandse journalist Ingeborg Beugel stelde dat hij liegt over het terugduwen van migrantenbootjes op zee. Toen reageerde de premier zo. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please. You have not been. Look, you will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? Je mag me niet beledigen. Hij was een beetje boos. Deze Mitsotakis, de Griekse premier. Het incident leidt op sociale media tot verdeelde reacties. Sommigen noemen Beugel vooringenomen. Terwijl ze ook veel lof krijgt voor haar scherpe vraag. Er zijn ook mensen die zeggen dat Nederlandse persconferenties wel wat meer ontregeling kunnen gebruiken. 1. In de Amerikaanse versie van Sesamstraat treden vaak bekende artiesten op. Nou, gisteren was het de beurt aan niemand minder dan Billie Eilish, die een aangepaste versie van haar hit Happier Than Ever song met Graaf Tel, die in de Verenigde Staten The Count heet, een vampier die kinderen helpt te leren tellen. When I'm counting with you, I'm happier than ever. Numbers sound so much better. Now let's count me and you. Ja, dit is toch te lief. Nou, luister het en kijk het vooral terug. Ik zal het filmpje zo even delen via Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Opzetten, heel leuk. Ik vind wetgeving met betrekking tot de lijkbezorging heel leuk. NPO Radio 1. Podcast. Curator en kunstenaar Babs Bakels heeft van jongs af aan een buitengewone fascinatie voor de dood. Ik ben Babs Bakels. Ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek, meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weilen, een podcast over de dood. Mensen zijn er heel erg bang voor, maar je weet eigenlijk helemaal niet of het wel eng is. Want zoals de oma van Babs het zegt, we gaan allemaal dood. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Cassie Weilen. Dat is het enige wat eerlijk is. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO. Samen zorgen we ervoor. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. hoort u over defensie. Want het leger moet mogelijk bijspringen om het Marengo-proces te beveiligen. Daarover al meer in het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het kabinet is over dat idee om het leger in te zetten bij dat proces tegen Ridouan T. in gesprek met het OM, de rechterlijke macht, de politie en burgemeesters. De politie is bij dat proces zoveel mensen kwijt dat het gewone politiewerk in het gedrang komt. En vooral in het midden van het land is dat een probleem. De politie heeft een automobilist neergeschoten na een achtervolging op de A58. De man raakte gewond. De politie wilde in Breda de auto controleren. De bestuurder ging er vandoor. Volgens de politie spookrijdend en met hoge snelheid. De achtervolging op de A58 eindigde in een crash van de auto bij Roosendaal. De automobilist nam vervolgens de benen, waarop agenten een zogenoemd aanhoudingsschot losten. De verdachte is volgens de politie aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. In zijn auto lagen zakken met drugs. Ouderen op Ameland kunnen zich op 29 november melden voor een boosterprik. Voor zover bekend is het Waddeneiland daarmee de eerste gemeente waar dat straks mogelijk is. Dat komt doordat medewerkers eind deze maand toch al op het eiland zijn. Voor mensen die nog geen tweede vaccinatie hebben gehad, zegt de GGD. Denk je dat we uiteindelijk ik om? We moeten het logistiek ik alle keer organiseren. En we binnen nou toch. Dus tochten we dan kunnen we gelijk met de boostercampagne beginnen. De bedoeling van het kabinet is om in december te beginnen met de boostercampagne. Zorgmedewerkers en 80-plussers komen daarvoor eerst in aanmerking. Een groot personeelsfeest van het Amphia ziekenhuis in Breda gaat door, ondanks de oplopende coronacijfers. Er worden honderden mensen verwacht. Het ziekenhuis zegt dat er allerlei coronamaatregelen zijn genomen. Een Tweede Kamermedewerker van Forum voor Democratie is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Hij stond terecht voor mishandeling en bedreiging. De partij wil de veroordeelde niet wegsturen omdat hij nog in hoger beroep kan. Muziekfestival Noorderslag in Groningen heeft aangifte gedaan tegen een oud-medewerker wegens fraude. Hij zou €335.000 hebben verduisterd. Het geld zou hij onder meer hebben gebruikt om te gokken. Feyenoord bevestigt dat de plannen voor de bouw van een nieuw stadion zijn stilgezet. In de verklaring zegt de Rotterdamse club dat dat komt door ontwikkelingen in de bouwsector. De laatste tijd zijn bouwmaterialen en grondstoffen flink duurder geworden. Verslaggever Nasra Habiballa. Er wordt echt al jaren gesproken over een nieuw stadion voor Feyenoord. Nu legt de club dus alles even stil. Ze willen alle opties die op tafel lagen nog eens heroverwegen. En zo kijken hoe ze eigenlijk zo goed mogelijk uit deze situatie kunnen komen. En ze verwachten daar tot komende zomer zeker voor nodig te hebben. De achterban van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex. Fans die er tegen zijn kwamen de afgelopen tijd meerdere malen negatief in het nieuws. Voetbalster Aminata Diallo van de Franse club Paris Saint-Germain is gearresteerd. op verdenking van het opzetten van een mishandeling van een teamgenoot. Het gaat om sterspeelster Kira Hamraoui. Zij werd vorige week uit een auto getrokken en met een ijzeren staaf hard op haar benen geslagen. Correspondent Frank Renaud. Er speelt rivaliteit, wordt gezegd, door bekenden in de sportwereld en ook bij politie-instituties. Het zou gaan om rivaliteit tussen de twee speelsters. Ze spelen allebei bij Paris Saint-Germain, allebei middenvelders. En er is veel competitie daar, wie wel of niet op het veld mag staan. En dat zou een rol hebben gespeeld bij deze mishandeling. Hamraoui moest door de verwondingen een Champions League-wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. In haar plaats speelde Diallo en die is dus nu gearresteerd. En het weer. Vanavond en vannacht in het noorden bewolkt. In het zuidoosten opklaringen. En daar koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen alleen in het zuiden zonnig en droog. Verder bewolking. En het wordt morgen 10 tot 13 graden. En hoe zou het inmiddels zijn op de weg, Dennis? Nou, het aantal files neemt weer af. Er staat nog 150 kilometer. Maar op een aantal wegen ervaar je dat toch iets anders. Want op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is bijvoorbeeld zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Velzen heb je nu een half uur vertraging en is de linkerrijstrook dicht. Ook bij Amsterdam, aan de zuidkant van de stad op de Ring, richting de A10 Noord, tussen Slotervaart en de Zeeburgertunnel, 3 kwartier vertraging. Ze zijn er nog steeds bezig met een spoedreparatie. En dat gaat nog een uur duren. Althans, dat is altijd onder voorbehoud, volgens Rijkswaterstaat. Aan de zuidkant van Rotterdam, op de A15 naar Europoort, tussen de knooppunt de Vaanplein en Benelux, een dik half uur vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle zorgt voor een half uur extra tussen Strand Nulde en Elspeten. De linkerrijstrook is dicht. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom, die is nog steeds afgesloten bij Roosendaal vanwege een aanhouding door de politie eerder vanmiddag. Ster. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk, zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis, museumdefundatie.nl. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houdt organisaties open. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Amsterdam waren ze al gewend dat er heel wat politie op de been is bij het Marengo-proces. Ja, normaal gesproken zie je dit soort beelden alleen bij risicowedstrijden van Ajax. Busjes van een mobiele eenheid, politieauto's met zwaar bewapende agenten en zelfs een aantal drones die de situatie vanuit de lucht in de gaten houden. Dit was bij AT5 en het gaat mogelijk veranderen. Lara Rensen. Ja, dat kabinet overweegt namelijk om militairen, het leger dus, in te zetten voor de beveiliging van het Marengo-strafproces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het is nogal wat, de inzet van militairen bij strafprocessen is zeer ongebruikelijk. Waarom wordt dit overwogen? Ja, dat heeft alles mee te maken wat je net ook al in dat fragment hoorde. Namelijk dat de politie ongelooflijk veel agenten moet vrijmaken voor de beveiliging van dit proces. en ook van andere strafprocessen tegen vermeende zware criminelen. Denk bijvoorbeeld aan het proces tegen de motoclub Calo Wago. En ja, er zijn soms honderden agenten per dag voor nodig. Sommige van onze bronnen hebben het zelfs over 700 agenten per dag. Nou, dat legt een enorme druk op de politie. Want ja, al die agenten die met die beveiliging bezig zijn, die hebben geen tijd meer voor hun andere werk. Burgemeesters die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in hun gemeente, die zitten met het handen in het haar hierdoor. En vandaar dus dat dus nu aan de inzet van militairen wordt gedacht. Maar 700 agenten per dag, waarom zijn er zoveel nodig bij die strafprocessen? Nou, het gaat natuurlijk om zaken tegen verdachten van hele zware misdaden. En ook misdaden waar heel vaak grof geweld mee gemoeid is. Nou, die verdachten die volgens het Openbaar Ministerie en de politie schuwen ze dus geweld niet. We hebben de moord op advocaat Wiersum bijvoorbeeld gezien, ook op Peter R. de Vries. Nou, de risico's op gewelddadige ontsnappingspogingen die worden zeer hoog ingeschat. En daarom gaat er dus heel veel menskracht zitten in persoonsbeveiliging van rechters, van officieren van justitie, van advocaten ook. Maar ook in het transport van de verdachte van de gevangenis naar de rechtszaal. En ook nog eens in de beveiliging van die rechtbanken. En ja, dat alles bij elkaar vraagt dus heel veel menskracht. Ja, dat gaan dus nu misschien wel militairen doen. Dat wordt in ieder geval overwogen. Wat moeten die gaan doen dan? Die... Nou, een besluit is er dus nog niet genomen. Maar het kabinet is er in elk geval over in gesprek met het Openbaar Ministerie, de politie en het ministerie van Defensie. En je kunt denken bijvoorbeeld aan de verhoging van de inzet van de Koninklijke Marechaussee, die al dit soort werk doet. Maar ook aan de inzet van gewone militairen voor de beveiliging bij rechtbanken. En ook aan de ondersteuning met defensiematerieel. En volgens de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, wordt er in brede zin met alle betrokkenen naar een oplossing gezocht. En daarbij tekenen ze dan aan dat de inzet van het leger een mogelijkheid is. Maar dan moet er wel precies worden gekeken of en waar dat de politie dan kan ontlasten. Dus we moeten nog even afwachten of en wat er precies gaat gebeuren. Wat zijn er andere mogelijkheden dan het leger inzetten? Nou, die zijn er wel. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan plannen voor een nieuwe extra beveiligde rechtbank. Bijvoorbeeld op het bedrijventerrein in Osdorp. Dat zou dan een rechtbank moeten zijn waar die met minder politie inzet ook goed beveiligd kan worden. Met minder politie inzet bijvoorbeeld dan de bunker, die nu veel voor dit soort zaken wordt gebruikt in Osdorp. Nou, maar zo'n nieuw complex, dat is op z'n vroegst medio 2023 klaar. Dat duurt dus nog minstens 2 jaar. En in de tussentijd moeten er ook veel strafprocessen beveiligd worden. Ja, goed. Wilco, dankjewel. Meegeluisterd heeft Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in dat Marengo-proces. Meneer Schouten, er wordt dus overwogen om het leger in te gaan zetten om het Marengo-proces te beveiligen. Wat vindt u van deze gedachte, de ontwikkeling? Ja, nou, ik heb eigenlijk 2 maanden geleden al gezegd, toen het ging om de bedreiging van Boulevard, dat dit zou kunnen gaan gebeuren. En dan denk ik vooral aan de Koninklijke Marechaussee. Die hebben mij ook een hele tijd beveiligd. Dat zijn uitstekende mensen voor de beveiliging. En het is logisch dat dat gebeurt, omdat nu ja, 10 jaar lang te veel is bezuinigd op de politie. En er zijn dus gewoon te weinig mensen om ingezet te worden bij dit soort grote risicozittingen. Ja, en dat er risico's zijn, dat weten we inmiddels. Dus u geeft ook aan, dit moet echt anders gaan. Ja, het is heel belangrijk dat dit heel erg goed beveiligd wordt. Dat hoef ik niet meer uit te leggen, dat deed uw collega net ook. En het is natuurlijk ook heel erg raar dat bijvoorbeeld JCS in Schiphol, wat een uitstekend beveiligd complex is, dat nou zo lang door de MH17-processen wordt bezet en het hoge beroep van Holleder. Want er had natuurlijk al lang een beslissing moeten worden genomen dat het Marengo-proces daar plaatsvindt. Want nu zitten we in een of andere Agnebis-bunker in Osdorp. En dat is gewoon allemaal heel moeilijk te beveiligen. Mm-hmm. Zou dit u persoonlijk een extra gevoel van veiligheid geven als er militairen ingezet zouden worden? Nou, het gaat mij niet zozeer om de inzet van militairen. Ik vind ook niet dat we nu moeten gaan denken dat de misdaad zo zwaar is geworden in Nederland dat we militairen nodig hebben. Maar dat idee krijg ik toch eerlijk gezegd bij deze overweging, meneer Schouten. Wat zegt u? Ik kreeg toch dat idee bij deze overweging van het kabinet. Nee, dat is zeker niet het geval. De politie kan dit normaal gesproken uitstekend doen. Maar als ik u nu vertel dat er bijvoorbeeld op dit moment in de persoonsbeveiliging gewoon 100 vacatures zijn die niet ingevuld kunnen worden, dan begrijpt u wel dat er gewoon meer werk van moet worden gemaakt. Maar het is dus niet zo dat we nou het leger nodig hebben omdat dat een heel zware inzet zou zijn. Dat is niet nodig. Oké, dus een capaciteitsprobleem, zegt u. Ja, zeker weten. De burgemeester van Vught, waar de EBI, de extra beveiligde gevangenis is, waar ook mensen als Taghi vastzitten, die heeft al eerder gezegd dat het beter zou zijn als er een rechtbank naast zijn gevangenis komt. Want dan hoef je ook niet rond te gaan rijden met dit soort figuren. Heeft hij niet ook een punt? Ja, was een uitermate verstandig plan wat hij daar opperde. Los van de vraag of en waar dat moet gebeuren. Er wordt ook een EBI-complex in Vlissingen gebouwd. En men denkt ook aan Lelystad. Nou, ik hoorde dus dat de burgemeester van Amsterdam nu ook met een idee komt. Wel weer op een bedrijventerrein. Lijkt me op zich niet zo handig. Maar er moeten gewoon betere en nieuwe complexen worden gebouwd. Want het is wel zo dat we steeds meer van dit soort grote processen gaan krijgen in Nederland. Ja, dus er verandert wel degelijk wat in de grootte van en de omvang van de criminaliteit in Nederland. Maar dat de beveiliging daarvan heeft met capaciteit te maken. Zou de beveiliging veranderen, denkt u, als het leger daar een rol in gaat spelen? Nou, ik denk het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Nogmaals, de politie kan het allemaal heel goed aan. De bijzondere diensten van de politie zeker. Zoals de DKDB, de Dienst Diplomatieke, Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Dus het is niet zo dat we nu echt het leger nodig hebben om Nederland veilig te houden tegen de misdaad. Daar geloof ik niet in. Gaat het goed met u, meneer Schouten? Want u heeft natuurlijk ook best wel een heftige periode achter de rug. Het gaat op dit moment goed met mij. En bij mij en mijn collega Onno de Jong is de beveiliging tiptop in orde. Dus wij werken gewoon hard door. Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Dank u wel, hoor. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het nu vast bij Den Haag. Want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Leidschendam en de afrit Rijswijk-Plaspoepolder heb je een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Ook nog vertraging door een ongeluk op de A9 naar Alkmaar. Tussen Batuverdorp en Velzen, dat kost je een half uur extra. En de A15 Rotterdam-Europoort, nog een half uur vertraging tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. Het is vandaag de dag van de mantelzorg. Overal in Nederland zijn activiteiten om mantelzorgers te bedanken voor de zorg die zij verlenen, vaak al jarenlang, aan bijvoorbeeld een partner, een kind of een ouder. In Alkmaar kreeg er een aantal een bloemetje. Heel Wij fijn. Vinden dat u het verdient om eventjes in de spotlights gezet te worden. Okay. Jarenlang zorg voor uw vrouw. Ik vind het zelf niet, ik doe alleen mijn plicht. U doet uw plicht en u doet het met liefde. Ik wil u deze geven, mevrouw. Oh, dank je wel. Alsjeblieft. Oh, wat een mooie bos. Kijk eens, prachtig. In Nederland zijn er zo'n 5 miljoen mantelzorgers in totaal. De politie heeft sinds gisteravond 3 tips gekregen over de dodelijke mishandeling op Mallorca afgelopen zomer. Carlo van 27 uit Waddinxveen kwam daarbij om het leven. Gisteren was er in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak. En op Centraal Utrecht Centraal, kan er weer piano gespeeld worden. De NS haalde de piano een half jaar geleden weg, omdat de vleugel steeds vernield werd. Maar nu komt het spoorwegbedrijf daarop terug, omdat een vrouw een piano heeft geschonken. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17 minuten over 6. De gaswinning in Groningen moet in 2022, volgend jaar dus, mogelijk worden opgeschroefd. Dat schreef demissionair minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week gingen de onderhandelaars in de formatie nog langs bij gedupeerden van de aardbevingen in Groningen. Een van de 5 gedupeerden vorige week aan tafel was Femke Braamhorst uit Den Hoorn, 7 kilometer ten westen van Groningen. Mevrouw Braamhorst, goedenavond. Goedenavond. Bij u begonnen de scheuren in uw huis in 2012. Wat dacht u toen u hoorde dat de gaswinning mogelijk toch weer wordt opgeschroefd? Ja, het is keer op keer hetzelfde verhaal. Je wordt continu teleurgesteld als het gaat om het nakomen van afspraken door de regering of door het instituut mijnbouwschade. Het gaat eigenlijk steeds fout. Je kijkt er bijna niet meer van op, maar het blijft ontzettend verdrietig. En hoe was dat? Want vorige week zat u dus aan tafel met de partijleiders. Is dit toen ook met u besproken dat het eraan zat te komen? Nee, absoluut niet. Dat is toch raar eigenlijk? Want dat wisten ze toch al? Ja, dat wisten ze al. Het is ook wel een beetje een bekend probleem dat dit kabinet of het demissionaire kabinet eigenlijk niet bezig is met het oplossen van problemen, maar vooral het beeldvorming goed te krijgen. En ik was onderdeel van die beeldvorming door daar te gaan zitten. Helaas. Ja. Hoe kijkt u daar nu op terug dan met dit nieuws? Vindt u het jammer dat u dan aan die gesprekken mee heeft gedaan? Of heeft u er toch wat aan gehad? Nou, het is natuurlijk dubbel, want mijn motto is altijd: niks doen is ook geen optie. Hè? Als je niks doet, dan weet je 100% zeker dat er niks verandert. En ik voel me ook mede verantwoordelijk voor al die Groningers hier die zo ontzettend veel verdriet hebben en ellende. Dus ik heb dan toch het idee dat ik dan maar wat moet doen. Als je gevraagd wordt, ja, ga je geen nee zeggen. Maar je voelt zich nu een beetje gebruikt eigenlijk, begrijp ik. Ik wist dat ik gebruikt zou worden voor de beeldvorming. Maar ik had nog eigenlijk de hoop, omdat door de toeslagenaffaire en alle gesprekken over de bestuurscultuur nu, had ik de hoop dat ze dachten van: we gaan ons eigen hachie redden. Voor de parlementaire enquête Groningen ook, die volgend jaar speelt, willen ze natuurlijk niet weer het kabinet laten vallen. En mijn hoop was eigenlijk dat ze dachten van: misschien moeten we nu toch wel wat dingen goed gaan doen, omdat we niet nog een keer willen vallen. En het lijkt erop dat ze toch niet zo bang zijn voor hun eigen hachie. Ja, want neemt u ons even mee naar die gesprekken met onder meer Rutte, hè? Had u het gevoel dat u werd begrepen? Ja, weet je, er zitten daar natuurlijk allemaal hoogopgeleide, keurige, beschaafde mensen, waarvan je weet dat ze al door de jaren heen keer op keer in de Tweede Kamer tegen alle wetten hebben gestemd die goed zijn voor de Groningers. Dus je kijkt dan ook dubbel. Je ziet gewoon een groep beschaafde mensen daar aan tafel zitten. Waarvan je weet dat ze je eigenlijk het mes in de rug gaan steken uiteindelijk. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ja. Lukt het om uw frustratie over te brengen? Bijvoorbeeld aan de premier, demissionair premier? Je moet je voorstellen, je zit daar met 5 gedupeerden en je hebt 5 kwartier. Mm-hmm. Je wordt 2 dagen van tevoren gevraagd om te komen praten. Dan moet je alles al op een rijtje gaan zetten van: wat wil ik precies zeggen? En de vraag was, ik werd gevraagd om antwoord te geven wanneer ik de overheid gemist heb. En want uw vraag werd ook nog voor u bedacht, begrijp ik dat nou goed? Ja, er werd gezegd van: ja, we willen graag van je horen wanneer ik de overheid gemist heb in het kader van de bekende problemen rond de bestuurscultuur. Mm. En wat mijn ideeën dan zouden zijn om dit te verbeteren. Nou, dat is natuurlijk een enorm grote vraag om dat met 5 mensen even in 5 kwartier op te gaan lossen. Mm. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En dus het is, Nou ja, wat doet dit met uw vertrouwen dat er een oplossing komt voor uw situatie en dat van andere Groningers? Het was al flink onder het nulpunt. Het is er niet beter op geworden. Nee. En toch klinkt u nog wel strijdvaardig. Ja, dat komt omdat ik denk, ja, niks doen is geen optie. Je moet toch. Daarom praat ik nu ook met jou. Ik probeer alles, maar ik heb ook met de parlementaire enquêtecommissie gesproken. Ik probeer maar alles eraan te doen om het te veranderen. Ja. Ja. Iemand moet het doen. Nou, en straks dus ook bij de commissie, begrijp ik. De parlementaire commissie. Ja, nou, daar heb ik al mee gesproken. En dat is voorafgaand eraan. Ja, die zijn nu aan het onderzoeken, hè, wat er allemaal aan de hand is. Dus die zijn afgelopen jaar al bij mij geweest en bij meerdere mensen om te praten. En ja, zo, je probeert toch wat, hè? Ja, nou, ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen, mevrouw Bramhorst. En fijn dat u uw verhaal dan bij ons opnieuw wilde doen. Okay. Zij is Femke Bramhorst uit Den Hoorn. Dat is 7 kilometer ten westen van Groningen. En ook zij heeft de scheuren in haar woning. Gebeurde in 2012. Aan het eind van deze uitzending gaan we nog even naar Glasgow. Daar is een ontwerpslotverklaring naar buiten gebracht, namelijk op de klimaattop. Onderhandelaars, diplomaten en politici werken deze voorlopige slottekst de komende dagen nog verder uit. Maar we zijn natuurlijk erg benieuwd. Klimaatredacteur van de NOS, Helene Ecker in Glasgow. Wat valt jou op in die ontwerptekst, Helene? Nou, er staat een oproep in aan landen om ambitieuzer te zijn, om hun klimaatdoelen voor eind volgend jaar verder aan te scherpen. Want nu zijn die dus nog niet in lijn met het beperken van de opwarming tot 1,5 graad. Nou ja, dan kan je dus denken, hè, oh, hier in Glasgow is dat dus niet gelukt. Tegelijkertijd, het is wel bijzonder dat die 1,5 graad explicieter als doel genoemd wordt dan bijvoorbeeld in het Parijse Klimaatakkoord. Toen ging het om ruim onder de 2 en liefst 1,5 graad, hè, wat de wereld moest halen. Nou, nu staat er dat men zich voor die 1,5 graad ook echt in moet gaan spannen. Een ander ding is dat aan rijke landen wordt gevraagd om meer geld beschikbaar te stellen voor arme landen. En er wordt bijvoorbeeld opgeroepen om subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen. En dat is ook wel een bijzonder element, want voor het eerst. Nou ja, de grote vraag is of dit soort elementen voor alle landen acceptabel zijn. Is er al op gereageerd? Nou, algeheel hoor je hier dat er nog veel werk verzet moet worden. Hè? Arme landen bijvoorbeeld, die zeggen, ja, we willen echt een hardere afspraak over financiën. En dat is sowieso een pijnpunt, deze conferentie. Rijke landen hebben al jaren geleden een afspraak gemaakt om elk jaar $100 miljard beschikbaar te stellen voor arme landen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Nou, die belofte is niet gehaald. En dat frustreert arme landen. Die willen dus meer geld zien. Hebben ook al gezegd dat dat voor hen een voorwaarde is voordat ze hun uitstoot gaan terugdringen. De EU zei eerder vandaag, nou, laten we in ieder geval zorgen dat deze tekst de basis is van de ambitie. Hè, de ambitie hoog houden en verder nergens aan toegeven. En ik heb ook wel een aantal reacties gezien van milieuorganisaties. Ja, die reageren negatief. Greenpeace bijvoorbeeld noemt de tekst niet zeggend. Oxfam Novib zegt de ontwerptekst is te zwak, omdat die, zeggen ze, niet ingaat op de klimaatnoodsituatie waarmee miljoenen mensen in armere landen nu al mee te maken hebben. Hè, zoals overstroming of extreme droogte. Ja, dat is al actueel voor sommige landen en voor inwoners daarvan. En als ik het zo hoor, Helene, moet er nog heel wat gebeuren op weg naar die definitieve slottekst. Ja, dat is ook zo. De voorzitter van de top hier zegt zelf dat er nog een hele berg beklommen moet worden. Het is dus ook nog zeker geen overeenkomst. Maar goed, de onderhandelaars, iedereen, ze hebben nog 2 à 3 dagen. En dan moet het klaar zijn. Officieel op vrijdag. Maar meestal duren klimaatconferenties tot in het weekend. Ja, we gaan het zien. En zijn er bepaalde landen die een sleutelrol vervullen op dit moment? Ja, dat zijn natuurlijk toch de grote uitstoters. Hè? Landen als China en India, maar ook de VS. En ja, uiteindelijk natuurlijk toch moet hier die puzzel met alle landen gezamenlijk gelegd worden. Hmm. En op alle onderdelen zal er toch nog weer gekeken worden van, ja, schaadt het ons belang te veel? Hè? Het gaat natuurlijk ook over heel veel. Hè? Over geld, over broeikasgassen, energie, transport enzovoort. En iedereen heeft zijn eigen belang. Dus ja, ik hoorde vanmiddag iemand zeggen, het lijkt wel op een bord spaghetti. En met heel veel sliertjes. Ja, ja, nou, gewoon een vork erin en rollen maar, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd, Helene Ecker in Glasgow, hoe dit af gaat lopen. Onze klimaatredacteur houdt u daarvan uiteraard op de hoogte. Nou, tot zover, nieuws in Go voor dit moment. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, naar aanleiding van een reclamespot tegen abortus van het platform Zorg voor Leven regent er deze dagen klachten bij de reclamecodecommissie. Gaat die campagne inderdaad te ver? Daar gaan we over discussiëren. Kijk eens aan dat bij Thijs. En de hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Clemens Peters. En wij zijn er morgen weer. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Voor beveiliging van het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi wordt mogelijk het leger ingezet. Het kabinet is daarover in gesprek met het OM, de rechterlijke macht, de politie en de burgemeesters. De politie is bij het proces zoveel mensen kwijt dat het gewone politiewerk in het gedrang dreigt te komen. Het besluit over een nieuw Feyenoordstadion wordt uitgesteld tot volgend jaar zomer. Dat het project stil ligt, komt door de sterk gestegen bouwkosten, zegt Feyenoord. De club ligt de komende tijd het hele project door met de gemeente Rotterdam en andere betrokkenen. Ouderen op Ameland kunnen zich op 29 november melden voor een boosterprik. Dat komt doordat GGD-medewerkers eind deze maand al op het eiland zijn voor mensen die nog geen tweede vaccinatie hebben gehad. Een Tweede Kamermedewerker van Forum voor Democratie is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Hij stond terecht voor mishandeling en bedreiging. Forum zegt dat de veroordeelde niet wordt weggestuurd omdat hij nog in hoger beroep kan. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolkt. In het zuidoosten opklaringen en daar koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen alleen in het zuiden, zonnig en droog. En dan wordt het 10 tot 13 graden. En er is verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB in Den Haag. Dennis Mooi. De files worden snel korter. Het zijn er 19. Maar op een aantal plekken waar ongelukken zijn gebeurd, loopt het nog wel goed vast. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 5 kilometer. De vertraging is een dikke 50 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan je het beste via Utrecht en Ede. Onder andere over de A27 en de A12. A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk-Plaspoepolder. Een kwartier vertraging door een ongeluk. A9 naar Alkmaar ben je nog een half uur langer onderweg tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Velzen. De linkerrijstrook is daar dicht. Spoedreparatie op de ringweg van Amsterdam. Aan de zuidkant van de stad op de A10 richting de A10 Noord. Tussen de Nieuwe Meer en Zeeburgertunnel heb je nog drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn nog een half uurtje dicht volgens Rijkswaterstaat. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom is bij Roosendaal nog steeds afgesloten vanwege die aanhoud eerder vanmiddag. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. We zouden het bijna vergeten, maar tussen de coronaperikelen door wordt er ook nog geformeerd. RTL Nieuws meldde gisteren dat er misschien volgende week al een coalitieakkoord op tafel ligt. Is het einde van de langste formatie ooit nu dan echt in zicht? We spreken om 6:15 met spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Maar eerst, de reclamecodecommissie ontving honderden klachten over de anti-abortusreclame van het platform Zorg voor het Leven, die ook hier op NPO Radio 1 te horen is. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Ja, de campagne vraagt in de Week van het Leven aandacht voor het ongeboren leven. Schiet bij veel